Când eram copil am visat că o să fac orașul meu să sară în aer ca un Cadillac. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, n-avem timp de stat la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, timpul costă bani la fel. Ca un Cadillac, sunt aici și acolo, și-au bagă solo, trec prin viață YOLO. Ca un Cadillac. Zi bă frate, tu ce vrei? La fel ca haterii mei, stilul meu e peste ei. Orașul meu e permanent, cred că-i deja evident, reprezint oriunde merg. Shai, shai, shai, shai, shai. 24 din 24, foame-i târfă, tasu-i dracu, eu nu-s prost, găsește altul. Shai, shai, shai, shai, shai. Unii au zis că nu mai ies, mulți nu fac ce fac eu des, pe viață Constangeles. Când eram copil am visat că o să fac orașul meu să sară în aer ca un Cadillac. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, n-avem timp de stat la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, timpul costă bani la fel. Ca un Cadillac. Constangeles pe FM. De la rap la businessman. Business. Scuză-mi stilul, e bravado, bravado. Și ai sunt într-un spre Eldorado. Ca un Cadillac. Maximă atenție, singura intenție, banii pe suspensie. Ca un Cadillac. Când visele mele aveam numai belele, cu fetele care vor numai lovele și telenovele, fac tipi pe ele. Că cerul-i deasupra cu visele mele și asfaltul se-ndoaie sub roțile mele și au pompează electroputere. Amplific orașul la supraputere. Când eram copil am visat că o să fac orașul meu să sară în aer ca un Cadillac. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, n-avem timp de stat la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Zi de zi îi fac din spac, fiindcă banii-mi plac la fel. Ca un Cadillac, ca un Cadillac. Și ai mei doar asta fac, timpul costă bani la fel. Ca un Cadillac. Cadillac.